کتاب و میومد نون و پنیر و با گلاب تو چیزی به جز شب نمیدید، هوا نبود، نفس نبود، قصه به آخر نرسید، قصه های مادر بزرگ آینه خود منه. قصه تو قصه من اینجوری ناتموم بشه. آهای آهای یکی بیا یه شعر تازه تر بگه، برای گیش گلابتون از مرگ جادوگر بگه، از مرگ جادوگر بر که از کتاب از این